आपेक्षिक घनत्व छठा भाग प्रयोग तीन। इस प्रयोग में हम दूध, मूंगफली के तेल और मिट्टी के तेल के आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे। ये एक ऐसी शीशी लो जिसमें लगभग 50 मिलीलीटर द्रव आ सके। इस शीशी का वजन कम से कम 10 ग्राम जरूर हो। तालिका दो अपनी कापी में बना लो। सबसे पहले शीशी का वजन पता कर लो। शीशी को ऊपर तक पानी से भरो और ढक्कन लगाकर इसका वजन पता करो। ध्यान रहे, हर बार शीशी को ऊपर तक भरना है। इस प्रकार से एक एक करके चारों द्रवों को शीशी में भरो और उनके वजन पता करो। अपने अवलोकन तालिका दो में भरो। तालिका दो द्रव का आपेक्षिक घनत्व, इसमें खाली शीशी का वजन कितने ग्राम है लिखो। फिर क्रमांक, द्रव का नाम, द्रव से भरी शीशी का वजन ग्रामों में, फिर द्रव का वजन ग्रामों में, द्रव का आपेक्षिक घनत्व और द्रव एक पानी, दो दूध, तीन मूंगफली का तेल, चार मिट्टी का तेल। शीशी में भरे प्रत्येक द्रव का आयतन बराबर था, इसलिए हम ऊपर दिए गए सूत्र की मदद से इनके आपेक्षिक घनत्व पता कर सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व की गणना करके तालिका में लिखो। तालिका एक और दो को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यदि पानी में मूंगफली का तेल डाला जाए तो कौन सा द्रव ऊपर तैरेगा? यदि लकड़ी के गुटके को मिट्टी के तेल में डाला जाए तो वह तैरेगा या डूबेगा? कारण सहित उत्तर दो। एक सवाल, मूंग का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है पर वही टुकड़ा एक अन्य द्रव में डूब जाता है। इस अवलोकन के आधार पर बताओ कि वह द्रव का आपेक्षिक घनत्व एक से कम होगा या अधिक। दूध का दूध, पानी का पानी। यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो क्या आपेक्षिक घनत्व के आधार पर इस बात का पता लगाया जा सकता है? आओ करके देखें। तालिका दो के आधार पर बताओ कि यदि दूध में पानी मिलाया जाए तो मिश्रण का आपेक्षिक घनत्व दूध से कम होगा या अधिक। यदि दो बराबर आयतन की शीशियां लेकर एक में शुद्ध दूध और दूसरी में पानी मिला दूध भरा जाए तो दोनों में से किसका वजन ज़्यादा होगा? क्या इस तरीके से दूध में पानी मिलाए जाने का पता लगाया जा सकता है? वैसे हम इसी बात का पता करने के लिए एक सरल यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। इस यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं।